नहीं है, दो विभाग है। विभाग को परमात्मा कहते हैं, नहीं विभाग को संसार कहते हैं। संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, बीच में दिखता है, ये नहीं है। पहले नहीं था, उत्पन्न होने बाद नहीं में जा रहा है और अंत में नहीं हो जाएगा। और है परमात्मा, पहले ही थे, बीच में ही है, आदि अंत में सब शिष्य। तो है उसको अपने भक्ति में जाएगा, बहते ही चले जाएगी, बहते ही है। तो नित्य स्थानों असलो सनातन, परंतु जब नहीं को पकड़ लिया, नहीं के साथ हो गया, तो फिर नहीं ही नहीं हो जाएगा। तो है कुल देना है, नहीं का त्याग करना है, ये काम है खास। नहीं की तरफ से जाना है क्या का परमात्मा, जो परमा है उसको परमात्मा कहते हैं, सच्चिदानंद घन कहते हैं, परिपूर्ण परमात्मा कहते हैं। तो सगुण निर्गुण तो सब सब एक ही है, दोनों होते हुए भी एक ही है। निर्गुण की प्राप्ति को ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं, सगुण की प्राप्ति कहते हैं भगवान के दर्शन होना और उनसे प्रिय होना। काश सगुण के विषय भगवान के प्रेम हो जाए, प्रेम के समान कोई बात नहीं है। और जो निर्गुण है उसमें ज्ञान होता, बोध होता है। तो बोध के सिवाय कोई बड़ी बात ऊंची बात नहीं है। तो बोध होता है निर्गुण का, दर्शन होते हैं, प्रेम होता है सगुण का। तो है के दो भेद हो गए, और नहीं है गए नहीं, तो नहीं को क्या करें। नहीं है वो नहीं है, है वो है ही है। तो हम है के अंश, और शरीर है नहीं का अंश। तो जो है का अंश है उसको चाहिए कि है की उपासना करे, जो सदा है, कभी उत्पन्न नहीं हुआ, कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा है। अवतार लेते हैं तो ही भगवान, मनुष्य का अवतार मनुष्य तरह आसरण करते हैं, मत्स्य कच्छ वराह अवतार लेते हैं, उसे अनुसार चेष्टा करते हैं। भगवान है नित्य, पर शरीर धारण करने से अनित्य की तरह चेष्टा करते हैं। ऐसे में परमात्मा है, उस परमात्मा को याद करना है। तो परमात्मा सगुण है, उस सगुण परमात्मा का जो निराकार रूप है, निर्गुण रूप है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। एक बात वास्तविक, जो सगुण परमात्मा है वो ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा हम अव्यय से सुख शेकांत कृष्ण प्रतिष्ठा हो, तो उस परमात्मा प्रतिष्ठा है। ब्रह्मण वही प्रतिष्ठा हम अव्यय से अव्यय शाश्वत धर्म से सुख शेकांत कृष्ण, तो वो आधार है। हम निराकार की संप्रदा है, ब्रह्म की बतने वाली संप्रदा है, वो स्वरूप ही ब्रह्म को बताते हैं। और जो सगुणोपासक है वो स्वरूप ही सगुण को बताते हैं। पर गीता के अध्ययन करने से हमें ये बात मिली है कि भगवान सगुण मुख्य है और निर्गुण है उसका महात्म्य है, प्रभाव है, आभास है, प्रकाश है, नित्यानंद रहने वाला। तो सगुण की प्राप्ति करना है वो ब्रह्म को प्राप्त करना है। तो निराकार उपासना से, निर्गुण उपासना से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और सगुण की प्राप्ति होने से प्रेम होता है और सगुण के दर्शन होते हैं, उसकी लीला है, कोई बातें हैं। तो इसमें दो में कोई से भी एक प्राप्त करना है वो ज्यादा पूरा आग्रह न रख करके निराकार की निर्गुण की उपासना करने वाले भी सगुण को प्राप्त हो जाते हैं। सगुण की उपासना करने वाले भी पक्षपात न रखे तो सगुण प्राप्ति और निर्गुण प्राप्ति हो जाती है, दोनों अंत में एक हो जाते हैं। आग्रह रखते हैं कि निर्गुण ही है तो उनको ब्रह्म की प्राप्ति होती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। सगुण का आग्रह करते हैं कि भगवत तो सगुण ही है निर्गुण नहीं है, वो निषेध करते हैं तो सगुण की प्राप्ति होती है। फिर भगवान की कृपा से तेसाम अनुकम पार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाशयाम ज्ञातम भावस्तु ज्ञान दीपे भाषवता, उसके ऊपर कृपा करके और भीतर रहना। अज्ञान जम तम अज्ञान जन अंधकार है उसको मैं आत्म भाव से उसमें स्थित रहता हुआ नाश अज्ञान को नाश करते हैं, अज्ञान का नाश करने पर वो तत्व ज्ञान मिल जाती है। तो सगुण की प्राप्ति होने पर निर्गुण प्राप्ति के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, वो भगवान की कृपा से ही निर्गुण प्राप्ति हो जाती है। निर्गुण समझाते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटुस्तो मितेंद्रिय, ज्ञान विज्ञान ज्ञान निर्गुण का विज्ञान सगुण का इससे तृप्त हो जाता है। कूटस्थ निर्विकार ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ इंद्रिय सवन कुटोज समोष्टि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटोजेन्द्रिय युक्त इतने योगी समोष्टात्मक वो योगी कहलाता है। तो इसमें ज्ञान विज्ञान दोनों से तृप्त बताया, माने ज्ञान भी हो जाता है और विज्ञान भी हो जाता है, दोनों बात हो जाती है। इसमें एक बात निकल रखनी है कि निर्गुण ही है सगुण छोटा है ये भाव नहीं चाहिए, सगुण ही बढ़ करके है निर्गुण ये तो मायावाद है, ऐसा होने से एक की प्राप्ति होगी। तो अपने उपासना तो निर्गुण ही रखो चाहे सगुण ही रखो, मन दूसरे की निंदा मत करो, दूसरे काट छाट मत करो, क्यों भगवान का ही स्वरूप सगुण भगवान का स्वरूप है निर्गुण भगवान का स्वरूप है, तो दोनों से परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस वास्ते एक उपासना तो आप निर्गुण करो निर्गुण की करो, सगुण की जरूरत नहीं, परंतु सगुण का निषेध मत करो, ये सगुण को मायावाद है कुछ नहीं है शास्त्र नहीं, ऐसे सगुण की उपासना करते हुए भी उसको मायावाद कह दो तो मायावाद है, मायावाद नहीं है ब्रह्मवाद है, मायावाद नहीं है, माया तो निवृत्त होती है ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो निंदा करने के लिए मायावाद कह देते हैं उसको, तो ये ठीक नहीं है। तो संप्रदायों में सगुण की तो निर्गुण की निंदा करे, निर्गुण और सगुण की निंदा करे तो उस मुक्ति तो हो सकती है, मुक्ति तो भगवान नहीं मानो उनकी हो जाए, सगुण निर्गुण में भगवान मानते ही नहीं वो भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो मुक्ति तो हो जाएगी, पर प्रेम नहीं होगा, मुक्ति तो निर्गुण ब्रह्म नहीं माने तो भी, क्योंकि स्वयं परमात्मा का अंश है तो निर्गुण निराकार स्वयं है, कितने क्या अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय अयम परमात्मा, ये जो जीव है ये परमात्मा अविनाशी परमात्मा का स्वरूप है, अनादि होने से निर्गुण होने से तो गुण रहित है, तो अपने स्वरूप में स्थित होते ही मुक्ति हो जाएगी, जन्म मरण मिट जाएगा, पर सगुण की प्राप्ति में प्रेम प्राप्त नहीं होगा, प्रेम प्राप्त न होने पर भी कोई बाधा नहीं होगी, परंतु प्रेम प्राप्त है वो विशेष बात है। एक संत के संवाद में मैंने बात सुनी कि भाई अपने निर्गुण की प्राप्ति हो गई तो बहुत कहते हैं भाई रोटी खाओ तो रोटी खा लो पेट भर जाएगा, थोड़ी चटनी ले लो इतना बढ़िया होगा, निर्गुण प्राप्ति पर में तो हो जाएगा और सगुण की चटनी ले आए तो कितना बढ़िया होता तो जाएगा, तो दोनों को लेने से ज्ञान विज्ञान तृप्त होता होगा, दोनों प्राप्त होने से दो दो नहीं है, गुण को साथ ले तो सगुण कहलाता है, गुणों को बात करके तो निर्गुण कहलाता है, निर्गुण होता है वो भी सगुण होता है, सगुण होता है वही निर्गुण होता है, जो निर्गुण होता है वो गुणों में बंधता नहीं, ऐसे सगुण भी गुणों में बंधे नहीं। भागवत में सगुण को भी बताया श्रेष्ठ, जैसे गीता में सात्विक राजस तामस तीन बताए हैं, ऐसे भागवत में तामस राजस सात्विक और गुणातीत, जैसे बने थे सात्विक वास है जंगल में रहना सात्विक वास है, जहाँ पर शहर में गलती रहती है वो राजसी है, मध्यमांस आदि तामसी है, मन निकेतन निर्गुण मन निकेतनम भगवान के मंदिर में रहे वो निर्गुण वास है, ऐसे ही सात्विक राजस तामस भोजन है, तो तीनों की तम कहा है निर्गुण मन निवेदितम भगवान के अर्पण रहे वो निर्गुण भोजन हो जाता है, जहाँ भगवान सगुण का संबंध हुआ वो सब निर्गुण चीज हो जाती है। निर्गुण का तात्पर्य क्या, गुण में सगुण परमात्मा गुण में आबद्ध नहीं है, गुणों में आबद्ध होता है जीव, वो गुणों का मालिक है, इस वजह से वो गुण में आबद्ध नहीं है, इस वजह से सब गुण उसमें रह सकते हैं, और गुण कहाँ रहेंगे जब वो गुणों में आबद्ध नहीं, इस वजह से वो निर्गुण बताया भागवती का दस स्कंद में 14वां अध्याय 25वां अध्याय में निर्गुण तमस राजस सात्विक और निर्गुण ये चार चार बनाया, जैसे गीता में तीन दिन बताया सात्विक राजस तमस तीन बताया, वहाँ एक निर्गुण बताया है, तो निर्गुण बताया है वहाँ सगुण को बताया है, भगवान कृष्ण को बताया सगुण, इस वास्ते गीता जी में आया है कि ब्रह्मण हुई प्रतिष्ठा हम ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूँ, इस वास्ते भक्तिया तो अनन्या सके अहम बेहो विधोर्जुन, अनन्य भक्ति से मैं देखा जा सकता हूँ, प्राप्त किया जा सकता हूँ और तत्व से जाना भी जा सकता हूँ, तो तीन बात होती है, निर्गुण में तत्व तत्व तो ज्ञातवा विषय तत्व तत्व से जाने में प्रवेश हो जाता है, दर्शन नहीं होते, तो दर्शन न होने पर भी कमी नहीं जाती, मुक्ति में कोई संदेह नहीं, कमी नहीं है, परंतु प्रेम का आस्वादन है वो विलक्षण है, प्रेम का जो उत्साह है, प्रेम का आनंद है वो प्रतिक्षण वर्धमान है, उसका एक अखंड रूप है, निर्गुण का शांत निर्वखंड सच्चिदानंद घन निर्विकार अशा असीम अनंत अपार अचिंत्य ऐसा स्वरूप है, एकदम शांत आनंद जो कोई नहीं हुआ है ना होगा, ऐसी स्थिति होती है, ये निर्गुण की होती है, और सगुण में वो प्रेम होता है, वो होता है ज्ञान, ऐसा होता है प्रेम, प्रेम में ज्ञान रहता है, ज्ञान में प्रेम रहे ये नियम नहीं है, जैसे गोपिका है वे प्रेमी थी, इस वास्ते वे कहती है कि महाराज आपने सातवत वंश में अवतार लिया है, तो जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी उस प्रार्थना में आप प्रकट हुए, तो नखल गोपिका नंदनो भवान, आप गोपिका नंदनी नहीं है, यशोदा के लाला हो इतनी बात नहीं है, नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मा, जितने देही शरीर जारी है ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग पर्यत मनुष्य और राक्षस असुर देवता सब जितने ऊंचे जी त्रिलोकी में सब में आप हैं, अंतरात्मा जो स्वयं है वे जीव वह अंतरात्मा, उस अंतरात्मा दिख उसको देखने वाले आप हो, तो निर्गुण रूप से भी आप हो, नकल वो बिगा नंदन हो भगवान अखिल दे नाम अंतरात्मा दिख बिखन सार हितो विश्व गुप्त, ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी संसारी रक्षा देगा, इस बार सद उदयवान सात्वत को ले आप सात्वत यादवों कुल में आप उदयवान प्रकट हुए हो, तो मनु सगुण उपासना करने वाले निर्गुण को भी जानते हैं और सगुण को भी जानते हैं, तो वो जानते हैं अपने उद्योग से नहीं है, भगवान की परायण हो जाते सर्वथा, तो भगवान फिर कोई कमी नहीं रहने देते, तेषां अनुकंपार्थम कृपा करने के लिए उनके हृदय में रहता हूँ, मैं ज्ञान रूपी दीपक से अज्ञान से अंधकार को मैं दूर करता हूँ, तेषां सत्यम पहले पहले बुद्धि को देता हूँ, तेषां एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जनता नाशयाम आत्मभाव तो ज्ञान दीपे भाषोता, उसको भगवान ज्ञान भी देते हैं तो बोध हो जाता है, तो बोध होना और परमात्मा दर्शन होना एक बात है, एक बात और मैंने सुनी संतों से कि निर्गुण का ज्ञान हो जाए परमात्मा के दर्शन हो जाए, तो परमात्मा के दर्शन हो जाए प्रेम हो जाए तो भगवान की कृपा से निर्गुण की प्राप्ति हो जाती है, आपसा हो जाती है, जैसे भगवान ने शबरी से कहा कि मम दर्शन फल पदमा अनुपा जीव पाप निज सहज स्वरूपा, मेरे दर्शनों का अनुपम फल है कि निज सहज स्वरूप सहज अवस्था वही परमात्मा निर्गुण फल वो सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है जीव, मैं तुम आप मेरे दर्शन करने थे तो सबरी को कहा मम दर्शन फल पर परमानुपा जीव पाव निज सहस रूपा निज सहस रूप प्राप्ति हो जाती भगवान के दर्शन हो जाता है। तो भगवान के दर्शन के बाद कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता, कोई प्राप्त भी बाकी नहीं रहता, कोई गंतव्य प्राप्ति नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं रहा। ज्ञातुम दृष्टुम प्रवेश तीन बात है, प्रवेश होना, ज्ञान होना और दर्शन होना, तीन हो जाते हैं। तो सगुण की उपासना करने वाले केवल भगवान के परायण हो जाते हैं, तो भगवान कोई किसी की कमी नहीं देते, पूर्णता हो जाती है। ऐसे निर्गुण उपासक भी अगर सगुण का निषेध न करे, निंदा न करे, घृणा न करे, तो उसको भी ज्यादा प्राप्ति। अपने पक्ष रखकर के निर्गुण ही है, सगुण है ही नहीं, तो है ही नहीं भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? है ही नहीं प्राप्त कैसे होगा? तो इससे ही तह जाते हैं। सगुण को तो निर्गुण की प्राप्ति हो जाती है भगवान की कृपा से। निर्गुण में कृपा का आश्रय नहीं है, निर्गुण में तो अपना ही उद्योग है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति तीर्थता, प्राणी मात्र के हित में रहने वाले मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिपाटी सर्वत्रम अचिंत्यम च कूटस्थम असंद्रम सन्निमेन्द्रियग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्या ते प्राप्तवन्ति, दीर्घ में प्राप्त हो जाते हैं। तो निर्गुण की प्राप्ति हो, सगुण की प्राप्ति हो, इतनी बात है। निर्गुण को सोता माने न सगुण को सोता माने, एक ही दोनों ही। गुणों के सहित उस देखते हैं तो निर्गुण हुआ, और गुणों के सहित देखते हैं सगुण हुआ। वो गुण सत्वतम नहीं है, कृपा है, औदार्य है, सौंदर्य है, प्रभाव है, इन गुणों सहित है। बड़ा विशिष्ट स्वरूप है, विशेष गुण है, लीला है, ऐसे एक गुण इन गुणों सहित है, सत्वरजतम गुण नहीं है। इस तरह ख्याल भी देता लोग गुणों को सत्वरजतम मानते हैं, मन सत्वरजतम वाली प्रकृति भी रहती उनके आश्रित है, सगुण के आश्रित रहते माया भी प्रकृति भी। इस वास्तव से सगुण में पूर्णता है। तो गीता में सगुण की विशेषता मालूम दी है और मुक्त हो जाए सबकी। मुक्त भी इस प्रकार नहीं माने, उनकी वो जैन आदि है, उनकी एक मोक्ष शिला है, उस पर पहुंचते हैं तो मुक्ति हो जाती है। तो मुक्ति तो उसमें हो सकते, केवल जीवात्मा एक ही मानते हैं, वो एक जीव और एक परमात्मा। जीव ही ईश्वर बनता है, वहां जैनों के यहाँ जीव ही ईश्वर हो जाता है, आदर नहीं पहुंचता हो। तो निर्गुण की प्राप्ति तो हो जाएगी, मुक्ति भी हो जाएगी, पर सगुण का प्रेम है वो भक्त किया जाएगा। तो प्रेम में एक विलक्षणता है, अलौकिकता है, विचित्रता है, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है उसमें। उसमें संयोग वियोग, वियोग योग, योग वियोग ऐसा होता रहता है। जैसे भगवान श्री राम वन में पधार गए तो कौशल्या जी को इतना प्रेम था कौशल्या, जो कौशल्या देखती है सामने राम कृष्ण सीता सामने देखते है तो भ्रम हो गया। तो सुमित्रा से कहती है, मैम ये सुनाओ, भगवान राम लल्ला जंगल में चला गया क्या? अगर चला गया तो दिखे कैसे है? मेरे सामने दिखते हैं सीता राम और लक्ष्मण, तीन मेरे को सामने दिखते हैं। तो नहीं गए, और देखते हुए भी हृदय में जलन हो रही है, हृदय में शांति नहीं हो रही है, भगवान की वियोग का दुख हो रहा है। तो देखते हुए वियोग का दुख है, तो वियोग के दुख से तो मालूम होता है जंगल में चले गए। दृष्टि से देख तू द्रव्य करे, तुम बताओ भाई क्या बात है, भगवान कहीं नहीं गए। तो भगवान सगुण की प्राप्ति है, निर्गुण दोनों की प्राप्ति होती है। जिसमें कौशल्या को निर्गुण की प्राप्ति थी, दशरथ जी महाराज को सगुण माना, और वरदान भी यही माना, सुध विषय जगत पदरती हो वही के न मूड कहे को, मेरे उसे मूर्ख होता है, मेरा तो पुत्र विषय प्रेम होना चाहिए। कैसा हो जमीन मीन और फणी मणि फणी मणि फणी मणि मिन जल बन मीना तुम जीवन तुम्हें अधीना, ये वरदान मांगा। तो पहले फणी मणि वाला दिया, याद नहीं आई थी, एक फणी में मणि जल बन बिना, तो फणी बिना मणि, मणि के बिना फणी मरता नहीं है, अगर जल बिना मछली मर जाती है। तो ऐसे दो उपमा दी, तो विश्वामित्री के साथ गए वो तो फणी मणि बने वो फणी हुआ, और जब वनवास में गए तो जल बिना बिना हुआ मर गए वहां पर। तो ऐसा मेरा प्रेम होना चाहिए, सोई गति सोई मति सोई उन्हें चरणों संदेह ये कुशल जन है, शत्रु का नहीं है माना वरदान। तो शत्रु ने माना सब तरह से निर्गुण सगुण साकार निराकार कोई रूप बाकी नहीं रहे, ऐसा मेरे वही देव वही दे, तो वो निर्गुण माना। इस वजह से कुशल कि वो विरह नहीं हुआ, जो दशरथ जी महाराज को हुआ वो विरह नहीं हुआ, क्योंकि वो सगुण निर्गुण दोनों को मान लिया, दोनों की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह से सगुण निर्गुण दो चीज नहीं है, ये किसी भ्रम तो भी निकाल देना चाहिए, दोनों की प्राप्ति अच्छी बात है। गीता इसको विशेष मानती है, मैंने पढ़ाई की है, वो पढ़ाई निर्गुण की है, ज्ञान मार्ग की पढ़ाई की है, तो वही मैं जानता हूँ। गीता के विचार करने से विषय निष्पक्ष हो, विचार करने से परसों के बाद ये मालूम हुई कि वास्तव में सगुण की मुख्यता है गीता में, तो निर्गुण साधन नहीं मारे और कर्मयोग ही, एक कर्मयोग अस्त्रों में आप लोग था, एक तीन योग कहे, कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग भौतिक साधना है, वह संसार का स्वार्थ का त्याग कर सेवा करना, ये कर्मयोग है। कर्मयोग से पूर्णता हो जाती है, ज्ञान योग से पूर्णता हो जाती है, भक्ति योग से पूर्ण हो ही जाती है, क्यों तीन शक्ति अपने में है, एक करने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है, एक ज्ञान जानने की शक्ति है, जानना एक करना, और एक है प्राप्ति करने का, मानो काम करना और तत्व से जानना और मानना। तो मानना होता है वो सगुण में होता है, जानना होता है निर्गुण में होता है, और करना कर्मयोग में होता है। योगास्त्र ये एकादश तीन योग बताए, वे तीनों योग गीता जी में है। तो भागवत भी तीन वो मानती थी, तरह बहुत बढ़िया चीज है एकदम ही। इस वास्तव पूर्ण है परमात्मा, सगुण भी पूर्ण है, निर्गुण भी पूर्ण है। जब दोनों बात हो जाए तो और बढ़िया है, सोना और सुगंध है। जब दोनों का ज्ञान हो जाता है, मुस्काट छाट न करे, घृणा न करे, छोटा नहीं समझे सगुण को निर्गुण को सुबह, तो आप साफ हो जाते हैं भगवान की कृपा से। तो मानव जन जनो केवल इनकी प्राप्ति के लिए ही मिला है, जैसे प्राप्ति से ही होगा वो पूर्णता। नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 17 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम